Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 8 Mart Salı, yıl 2011, ay 3, gün 67, Kasım 121. 1432 Hicri Rebiülahir 3, 1426 Rumi Şubat 23. Dünya Kadınlar Günü. Doktor Hulusi Behçet'in vefatı, 1948. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 1910'da Kopenhag'da toplanan Dünya Kadınlar Kongresi, 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kadın işçi yürüyüşünün 53. yıl dönümüne rastlayan 8 Mart gününü Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan etmişti. 1975'ten beri Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Günün tarihi. 63 yıl önce bugün 8 Mart 1948'de dünya tıp literatüründe kendi bulduğu bir hastalığa adı verilerek ölümsüzleştirilen Türk tıp bilgini Doktor Hulusi Behçet vefat etti. Yemek listesi. Gün 67. Bulgur çorbası, kıymalı semizotu, börek, zeytinyağlı enginar, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin açılışında bir günaydın da Rolling Stones'a gönderelim topluca. Daha doğrusu havaya. Çünkü olağanüstü soğuk, kar ve fırtına durumlarında Gimme Shelter adlı parçalarını çalarak Stones'un bize bir barınak verin, ver diye barınak istek şarkısı olarak çaldık. Gerçekten de ciddi bir lapa lapa kar. Lapa lapa mı yoksa tipi halinde mi kar mı bilinmiyor. Soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yaptığı nice zamandır söylenen meteorolojik bilgilerin de doğru olduğunu belirtelim. Şimdi hava durumunu anlatmadan önce bir gününde küçük bir özetini vermeye çalışalım. Hava durumuyla başlayacağız. Arkasından da Libya'da Kaddafi'nin bir karşı saldırı dalgası başlattığını ama son dakika haberi olarak Reuters'ın şey üzerinden verdiğini de iki Arap gazetesiyle El Cezire televizyonuna dayanarak da bir teklif önerdiğini, ara bulma, kendisinin inecek iktidardan inmesine yol açacak bir teklif verdiğini ama henüz doğrulama olmadığını da belirtelim. En önemli gelişmelerden biri bu. Petrol fiyatlarının da son 2,5 yılın zirvesine ulaşmış olduğunu, Asya borsalarında düşüş olduğunu da söyleyeceğiz. Kadın hakları meselesi üzerinde biraz duracağız. Hem tarihçesi hem de günümüzde Türkiye'de de neler olup bittiğini, hem Başbakan Erdoğan'ın da bu konudaki sözlerine de yer vererek uzmanların, programcılarımızın da görüşlerine de yer vereceğiz. Arkasından da herhalde bütün Türkiye'de belli ölçüde tartışmaya konu olan bu Ergenekon davasındaki son dalgadaki gelişmelerde gazetecilere yapılanlar üzerinde durma fırsatı bulacağız. Ve devrim dalgasından tekrar tabii bahsetmemiz gerekiyor. Avrupa'nın da son diktatörlüğünde bütün muhalefetin acımasızca ezildiğine dair haberlere de Belarus'ta, Beyaz Rusya'da da bakacağız. Aşağı yukarı böyle bir şey ve bir de önemli gelişme var. Çevre aktivisti Tim de Christopher'ın petrol ve doğalgaz ihalesini sabote etmekten, ihalede yalan beyanla sabote etmekten dolayı mahkum olduğunu, belki de 10 yıllık bir hapis cezasına çarptırılacağını söyleyeceğiz. Ama buna karşılık da çevresinde büyük bir destek bulduğundan da bahsedip kendi sesinden de vermeye çalışacağız. Aynen. Michael Moore'un da Madison'da, Amerika'da yeni doğmakta olan büyük gündem yoğun yani dalgasından bahsedeceğiz. Evet, gündem adam akıllı yoğun. Peki başlayalım. Öncelikle İstanbul'daki lapa lapa kar zamanı diye vermiş NTV, MSNBC. Soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Dün gece, bu sabaha karşı başladı aslında kar. Hatta biraz önce de hızlanmış olduğunu, tipi olduğunu görebiliyoruz İstanbul'da. İstanbul'da ve Ankara'da -5, İzmir'de de -1 derece olarak hissedileceğine dair meteorolojiden gelen raporlar var. Rusya üzerinden gelen bir şiddetli soğuk dalgasından bahsediyoruz. Uşak, Afyon, Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Tokat ve Sivas'a da kar yağışı getirdiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da daha çok Avrupa yakasında ve sulu kar şeklinde olduğu belirtiliyor ama arada bir de tipi halini aldığını da görmekteyiz. Uzaklardan, daha buraya uzaklardan gelen arkadaşlarımızın verdiği bilgiler de yokuş yerlerde kamyonların ve araçların tırmanmakta zorlandığı şeklindeydi. Evet, İzmir'de 3 ilçeye kar yağabilir diyor. Normalde çok, bu mevsimde de çok sık görüldüğü söylenemez. Çeşme'de fırtına mesela. Bütün başta Ankara olmak üzere İç Ege, Isparta, Bolu, Kastamonu ve Doğu'ya kadar da Perşembe gününe kadar yoğun kar yağışı ve tipi görülmesi bekleniyor. Marmara'da, Çanakkale, Bursa ve Kocaeli boyunca da Perşembe akşamına kadar tipi ve yoğun kar yağışından bahsediliyor. Batı Karadeniz'den ayrıca Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Çeşme ve Marmaris'e kadar da Poyraz var. 100 kilometreye kadar çıkacağı belirtiliyor. Çarşamba da sürüp Perşembe günü hızını azaltacakmış. Durum bu. İstanbul'da okullar tatil edilecek mi sorusuna da İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu düşünmediklerini dün açıklamış. Bu ama havanın durumuna bağlı ilave bir tedbir alırsak kamuoyunu süratle bilgilendireceğiz demiş. İyi. Gimme shelter vaziyeti. Antalya'da turistlerin denize girdiği haberi de var bu arada. Onu da belirteyim. Antalya soğuktur şimdi ama siz geçen hafta sonu oradaydınız. Yağmurluydu değil mi hava? Yağmurluydu evet. Yağmurlu ve fırtınalıydı hatta. Ama ama her mevsim denize de girilebiliyor anladığım kadarıyla. İyi ne güzel. Biz de Antalya'dan evet. Yapsaydık yayını keşke deyip devam edelim. Rantalya'yı etkilemedi aslında. Günün önemli haberi aslında bir yandan Libya'da diktatör Kaddafi'nin ağır bir saldırısından bahsediliyordu. Yoğun çarpışma haberleri geliyordu. Yani Albay Kaddafi'ye bağlı birliklerin yoğun bir karşı taarruz geliştirdiği, özellikle şeylerin elinde bulunan, isyancıların elinde bulunan şeylere karşı geliştiriliyordu. Fakat BBC'nin de mesela Ras Lanuf denen petrol üretilen ve ihraç edilen limanlardan birine, petrol ihraç limanlarından Ras Lanuf'a tanklarla, topçu ateşiyle, askeri jet uçaklarıyla ve helikopterlerle saldırı yaptığını söylüyor. Bayağı bir artık iç savaş henüz yok ama. Evet, Binjavat şehrinden geri çekilmiş oradaki isyancı güçler. Ras Lanuf civarındaki petrol rafinerisinin etrafında kendi pozisyonlarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlarmış. Ama sürekli de bombardıman var tabii. Ve bu bombardıman sonucunda bazı talepleri de var uluslararası toplumdan tırnak içinde. Aslında müdahale etme gücüne sahip ülkelerden diyelim buna, Birleşmiş Milletler'den. Evet, insani müdahale edilmesi. İnsani müdahale her şeyden önce ve eğer mümkünse bir uçuşa kapalı alan. Evet, hava sahasının kapatılması ki işte bu jet uçaklarını, savaş uçaklarını füzelerle filan. Evet. Çünkü hastanelerin falan bombalandığı halkın, bir durumda söz konusu. Üzerine evet. Bu Ruanda'da bir kere 1994 senesinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere herkesin seyrettiği, o sırada işte Kosova, Balkanlar, daha doğrusu Belgrad üzerine bombardımanlar filan düşünülürken şeyle pek uğraşacak hali yoktu kimsenin, nasıl büyük katliam gerçekleşirken. 800 bin kişi öldü 10 gün içinde. 100 gün içinde pardon. Yani nehirlerin kırmızı aktığı söylenirdi. Şimdi Libya'da o kadar fazla nehir yok bildiğim kadarıyla ama orada da çok ciddi bir tehlike var. En azından ülkede sivil savaşın bir süre daha uzayacağı veyahut bu durumun yani önümüzdeki dönemin normali haline gelebileceği konuşuluyor. Hatta Seyfülislam Kaddafi de sivil savaş devam edecek gibisinden açıklamalar yapıyor sanki. Bundan zevk ve keyif alıyormuşçasına. Çıkar da var. Aslında Financial Times gazetesi de zaten petro dolarların Kaddafi taraftarlarına, Kaddafi'nin eline bakmakta devam ettiğini de söylemişti. Benim anlamadığım burada bir şey var yalnız. Bu isyancıların ele geçirdiği şehirler petrol üreten şehirler değil miydi büyük ölçüde? Evet. Yani ama Kaddafi'nin elinde de o zaman hala petrol üretimi duruyor mu? tam anlayamadığım bir konu evet. benim de o. Fakat şey meselesi çok önemli. Yani insani müdahale çok dikkatli bir şekilde de olsa yapılmasında büyük bir fayda var. Zaten bir Birleşmiş Milletler insani müdahale için grubu gitmiş ülkeye. Yeni bir elçi atamış Birleşmiş Milletler Libya için. Ama işte özellikle çok yoğun çatışmaların sürdüğü Misrata kentine girmek istiyormuş Birleşmiş Milletler. İşte buna izin verilmesini bekliyorlar. İşte cumartesi günden beri orada hükümete bağlı güçlerin çok ciddi bir saldırısı var isyancı güçlere yönelik. İşte ve burada da hastanelerin falan da bombalandığı söyleniyor. Evet, farklı türde haberler geliyor. Mesela Kaddafi'nin doğum yeri olduğu belirtilen ve onun kabilesine ait Sirte'yi ele geçirmek istiyorsa isyancılar demiş El Cezire'den bir haber. Bizim için özel hazırlanmış haberlerden biri olarak eğer Sirte'yi yakalamak istiyorlarsa ele geçirmek yol boyunca ağır çatışmaları da göze almak zorundadırlar evet, demişler. Sirte Kaddafi'nin doğum yeri ve kendisine bağlılığın en kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi. Düşmesi durumunda da hem sembolik olarak hem de Trablus'un diğer şehirlerle bağlantısının kesilmesi açısından stratejik olarak büyük de önemi varmış. Bunu da böyle belirtelim. Evet, asıl tabii yalnız bu haberi işte şimdi doğrulatma imkanımız yoktu ama önemli. Bu çok flash haber olarak gelen şeyin üzerinde. Gece yarım sularında geçen bir haber bu. Ama daha sonra şeye rastlayamadık. Bunun herhangi bir doğrulanmasına veyahut başka bir yerde geçmesine rastlayamadık. Bir ama Reuters haber ajansı Kahire kaynaklı olarak iki Arap gazetesinin ve El Cezire televizyonunun da dün Muammer Kaddafi'nin bir şey söylediğini, onlar Libya lideri diye bahsediyorlar ama resmi dil o, biz onu kullanmak zorunda değiliz. Albay Kaddafi'nin bir aranjman yapmaya, bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde inecek. Çünkü ben herhangi bir görevim olmadığı için Tanrı'nın gönderdiği bir elçi gibi görüyor kendisini. İstifa etmem mümkün değil demişti daha önceki konuşmalarında. O yüzden de bir şey davet etmiş işte. Halk bu konseyleri var Libya'da. Onları toplanmaya ve kendisine işte bir yani artık ne yapıyorsa görevde diyemiyorum çünkü kendisi de reddettiği için evet. iktidarı devretmesi için bir şans ve ihtimal verilmesi evet, bir üzerine. Çeşit meclis toplanmasını önermiş Libya'daki isyancılara, devrimcilere ve belli garantiler karşılığında kendisinin çekilmesini. Evet. Tabii bu henüz doğrulanmamış bir haber. Bunu da tekrar altını çizmek gerekir. Hükümetten yani Kaddafi hükümetinden bu konuda bir açıklama yok. Şimdi ama yani habere göre şey de diyor bu geçici konsey diye adlandırılan geçici şura mı diyeceğiz buna Arapçasını kullanarak yani doğu bölgelerinin isyancılar tarafından kontrol edenlerin kurduğu bir şuraya yapmış bu öneriyi ve demiş ki kişisel kendisi ve ailesi için kişisel garantiler, güvenlik garantileri istemiş. Bir de hiçbir şekilde mahkemeye çıkarılmayacağı konusunda da bir garanti istemiş, yargılanmayacağı konusunda. Çeşitli manevralarda olabilir tabii bu. Hani bir yandan saldırısı devam ederken tankla, tüfekle falan. İşte diğer yandan da böyle siyasi manevralar, işte bölmeye yönelik çabalar, kendisine yönelik muhalefeti. Evet, 4-10 yıldan beri orada, 40 küsur yıldan beri artık tam bir bedevi ve kendisi de söylüyor zaten bir çöl tilkisi, Rommel gibi. Yani en azından her türlü hileye ve oyuna iktidarda kalmayı iyi bildiğini gösterdi. Göstermiş. Hatta yani. Bir savaş kaybettiği halde Çad'da. Evet. Buna rağmen de iktidarda kalmayı başarmış birisi. Şimdi bu reddedilmiş yalnız. El Cezire'nin doğrulanmayan haberine göre reddedilmiş. Çünkü onurlu bir çıkış olacağı deniyor. El Cezire'ye baktık yalnız. Hakikaten yoktu henüz bu haber. Reuters'e bakıyorum ben şu anda, var hala. Öyle mi? Evet. Evet. Arap medyası Kaddafi'nin bir çıkış için bir anlaşma. Şimdi Londra'da mahreçli bir gazete olan Eşşark el-Afsat, bir de günlük bir El-Beyan gazeteleri. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıkıyor. İkisi de belirtilmeyen kaynaklara dayanarak Kaddafi'nin bir anlaşma peşinde koştuğunu söylemişler. Ve Reuters'a verilen bir ifade de var. Reuters da sormuş ve bu konseye, bahsedilen geçici konseye, şuraya yakın bir kaynakta demiş ki bir formül sunuluyor Kaddafi'nin. İşte belli bir para miktarı da tespit ediliyormuş. Belli bir miktarda para ile ülkeyi terk etmesinin de söz konusu olacağı söylemiş. Buna bir diyalog denebilir miyiz bilmiyorum. Ayrıntılı bir haber aslında. Evet. Yani Tom Pfeiffer, Bengazi'den, Edmund Blair, Kahire'den, Sami Abu Dil, Dubai'den bildiriyorlar ve Mary MacDonald kalemi almış. Böyle bir haber. Evet, böyle bir haber de var. Bu arada tabii şey de var. İngiltere Dışişleri Bakanı, Britanya Dışişleri Bakanı William Hague, geçtiğimiz günlerde orada yakalanan, içinde 6 tane SAS komandosunun bulunduğu diplomatik misyonla ilgili olarak benzer misyonlar gönderilebilir tabii, diplomatik çabalarımız devam edecek şeklinde bir açıklama yaptı. Onlara diplomat mı diyor? O öyle diyor. Yani Kaddafi'ye de lider diyor. Obama da Libya için askeri opsiyonun henüz ortadan kalkmadığını söylemiş mesela işte. Evet, bütün opsiyonlar, seçenekler masada gibi çok bilinen klişe bir anlatım var. Evet, Suudi Arabistan'da bütün protestoların durdurduğu, yasaklandığını da bu gelişen devrim dalgası haberlerine ekleyelim. Yasak değildi çünkü daha önce bunu konuşmuştuk ama tekrar söyleyelim. İran'da bu arada Ayetullah Ali Hamenei'nin kendisini, yani daha doğrusu ülkedeki muhalif liderlerin Mehdi Kerubi ve Hüseyin Musavi'nin kaçırılmasında doğrudan parmağı olduğu söyleniyor. Guardian'dan bir haber. Evet evet. Yani ya muhaliflerini kaçırmak gibi bir durum, öyle mi? Evet evet. Kaçırıp bir yere kapatıyorsunuz. Dini bir kimliği de var. Aynen öyle. En yüksek dini otorite, Şiilerin yüce siması, muhaliflerini kaçırmış ve bir yere götürmüş. Yeşil hareket diyorlar Mehdi Karrubi ile Mir Hüseyin Musavi'nin birlikte başını çektikleri harekete. İyiymiş. Peki, petrol fiyatlarının da son 2,5 yılın zirvesine çıkmış olduğunu belirtelim. Amerika, Libya'daki ayaklanmanın iç savaşa dönüşebileceği kaygıları uluslararası piyasalarda petrolün fiyatını son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış. Amerikan hafif ham petrolünün Nisan ayı varil teslim fiyatı 106,5 dolar olmuş. 106, onda 44, onda 4. Ve Londra Brent türü ham petrolünün varili ise 1,53 dolar artarak 117 doların üstüne çıkmış. Asya borsalarında ciddi bir düşüş. Japon Nikkei endeksi 1.8 oranında düşmüş. Hong Kong, Sydney ve Bombay borsalarında da hisselerin, ya da Mumbai diyelim, hisselerin ortalama değeri azalmış. Bu arada Cezayir petrolden sorumlu devlet bakanı da bir açıklama yapmış. Demiş ki küresel olarak petrol konusunda herhangi bir kıtlık yaşanmasını beklemediğini söylemiş. Evet, ucuz petrolün tamamen sonuna gelmiş bulunduğumuzu da ayrıca Michael Clare yazıyordu ama ona bu ayrıntıda girmeyeceğim. Bugünkü ayrıntılarda girmeyelim, daha sonra ele alabiliriz onu da. Önemli bir analiz var. Bu işin alternatife yönelmekten, petrolü kısmaktan ve yenilenebilir enerjilere geçmekten başka herhangi bir çözümü olmadığını da açıkça yazıyordu. Herkesin aslında bilip asla hiç kimsenin de kabul etmek istemediği bir gerçek. Evet, kadın meselesine birazcık geçmenin zamanı herhalde. Bugün 8 Mart 1857 yılında 8 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamalarının yıl dönümü. Daha 1857'de ancak polis işçilere saldırıyor, beklenen bir şey. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesi, ardından da bir yangın çıkınca işçiler de fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda, yani bayağı polisin engelleri nedeniyle 129 işçinin, ki aralarındaki büyük çoğunluğu kadın, ölümüyle sonuçlanıyor. Bu katledilme, bir katliam gibi bir şey. Bu nedenle Kopenhag'da 1910'da toplanan bir Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı oluyor ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirleniyor 8 Mart. 1975'e kadar da, ta 65 yıl sonra da Birleşmiş Milletler tarafından emekçisi kaldırılıp Dünya Kadınlar Günü olarak ilan ediliyor. 1911'de de Kopenhag'da Clara Zetkin, Sosyal Demokrat Parti'nin Almanya'daki kadın kolu başı, Clara Zetkin de Uluslararası Kadınlar Günü'nü de ilan ediyorlar. Bugünkü şeyin durumu bu. Tarihi bu. Tarihi açıklaması böyle. Enteresan da bir şey var. Dünya Ticaret Yiyecek ve Gıda ve Tarım Örgütü, bir türlü adını getiremedim, Food and Agriculture Organization, FAO, bir açıklama yapmış ve yani 925 milyon kadar insan bütün dünya yüzünde, yeryüzünde 2010'da, bu sene beslenme yetersizliğinden mustarip. Bunlardan 906 milyonu da gelişme yolundaki ülkelerde yaşıyor. Yani 1 milyara çok yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bu büyük çoğunluğu, yani sadece 20 milyonu gelişmiş ülkelerde, tabir edilen yerlerde yaşıyor. Ama kadınlara eğer çok daha iyi bir tarım arazisi, teknoloji ve diğer tarımsal kaynaklar kadınlar için erişilebilir hale getirilebilirse, o zaman da kısa bir süre içinde bu 150 milyona indirilebilir diyor. 925 milyondan. Yani neredeyse bir devrim olabilir diyor. Yani kadınlara eşitlik dünya açlığını giderebilir diye bir Birleşmiş Milletler raporu yeni yayınlandı bu. 7 Mart tarihli. Zaten kadınlarda hani dünya nüfusunun yarısı olduğu için bunun da böyle olması gerekir değil mi? Erişmesi gerekir zaten bu kaynaklara kadınların da. Evet. Her şeyden önce biraz yeryüzünün en büyük eşitsizliğinden bahsediyoruz aslında. Yani kadınlara aynı araçların ve kaynakların erkeklerin sahip olduğu ulaştırılabilirse, yani mali hizmetler verilirse, eğitim ve piyasalara erişim sağlanabilirse, tarımsal üretim gelişme yolundaki ülkelerde, yani yoksul ülkelerde %2,5 ile %4 arasında artırılabiliyormuş. Bu pazartesi, dün yayımlanan raporunda açıklıyor bunu. Bu arada tabii bu eşitsizliğin sonucu olarak bugünkü işte gıda fiyatlarının aşırı artışı, işte bunun sonucunda açlık vesaire gibi konularla en fazla karşı karşıya gelenlerin de yine kadınlar olduğunu söylemek gerekiyor. Yani hani kendilerinin hem mağdur olduğu bir eşitsizlik var, hem de bu eşitsizliğin sonucundan ayrıca mağdur oluyorlar. Evet, böyle çift bir katlı. Evet, evet, çifte mağduriyet söz konusu. Evet, çok ağır bir durum var aslında ve bunu düzeltmek yerine tam bir de aslında 3 kat üçlü bir şeyden bahsetmek lazım. Çünkü biraz önce verdiğimiz rakamlara da dayanarak sadece gelişme yolundaki ülkeler diye tabir edilen yoksullarla zengin ülkeler arasındaki kadınlar, yaşayan kadınlar arasında da muazzam bir fark oluşuyor. Bu da üçe katlıyor aslında eşitsizliği ve adaletsizliği. Bu konuyu konuşmaya devam edebiliriz aslında. Çok ilginç rakamlar, bazı rakamlar da var. Bazı ilginç demeçler de var. Bu aradan sonra belki buna hem başbakanın söylediklerini hem de Ayşe Buğra'nın Akşam Gazetesi'nde verdiği rakamları ve değerlendirmelere de biraz Türkiye'deki kadın gerileme süreci içinde olduğuna dair rakamları ve buna karşılık başbakan da neler kadına karşı yönelik şiddetin bir abartma olduğunu düşündüğü gibi ilginç şeylere de yer verebiliriz. Açık Gazete. Is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. John Lennon söylüyor. Du. Bitmek üzere olan şarkıda Woman is the nigger of the world. Yani kadın dünyanın zencisidir. Zenç. Eski argo deyimle söylersek, çünkü negro değil nigger. Aşağılayıcı tabiri de kullanıyor kasten. Yani zenciden beter bir halde olduğunu kadının söyleyen çok erken ve önemli sözlerden bir tanesi John Lennon'ın ki yıllar önce kendisi de bir şiddet dolu bir olayın sonunda hayatını kaybetmeden önce çok her ileri bütün davalarda olduğu gibi John Lennon burada da sözünü pek sakınmadan direkt olarak söyleyen insanlardan biriydi. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve kadınların durumundan bahsediyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla son bir şey de ekleyeyim. FAO'nun, Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel yöneticisi Jacques Diouf, yani bu dünya açlığının giderilmesi, dünyadaki açlığa karşı, her şeye karşı bir savaş var ya, bu da açlığa karşı verilen savaşın kazanılması için kadınlara yapılan diskriminasyonun, ayrımcılığının kesin olarak sona erdirilmesinden başka hiçbir yol yoktur demiş. Sadece bir yüce ideal değil, aynı zamanda da tarımsal bakımdan kalkınmak ve gelişmek ve yiyecek güvenliği için de şarttır demiş. Gelişme yolundaki ülkelerde kadınlar %43'ünü oluşturuyorlarmış tarımda çalışan nüfusun. Roma'da yayınlandı işte Uluslararası Kadınlar Günü öncesinde, bir gece önce yayınlandı raporda ve özellikle de çok tipik bir manzarada kırsal bölgedeki kadınların tabii ki düşük seviyedeki şeylerde çalıştırılması ücretlerle ve mevsim işçiliği ya da part-time, yani kısmi çalışma şartlarında çalıştırılması isteniyor ve kadınların yönettiği arazilerde, yürüttüğü arazilerdeki şeyler daha düşükmüş. Verim alınması tahıllardan, buğdaydan, pirinçten filan, çünkü yeterince teknoloji yok ellerinde, tahıl yok, yani belleri kırılarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu da rapordaki belirtilen şeylerden biri. Bir de tabii şey var, yani bu gelişmekte olan ülkelerde kadınların tarımda ister istemez yer alıyorlar. Hani başka çareleri yok, çünkü orada bir de kendini doyurmak için yapılan bir çiftçilik de var. Sadece ürünü satmak için yapılandan başka olmak üzere. Buna rağmen erkeklerle aynı şartlarda değiller, eşit şartlarda değiller. Sonuçlarından daha kötü etkileniyorlar. Bu bir de tabii şey var, yani tarım dışı alanlarda kadının durumu da var. Örneğin 2010 yılı küresel cinsiyet raporuna göre, cinsiyet farkı raporuna göre, gap nasıl çevrilir tam bilemedim. Açığı. Evet, cinsiyetler arası eşitlik açığı belki diye, evet, bir daha serbest bir çeviri getirelim, raporuna göre. Sayılarla Türkiye sitesinden alıyoruz bunu. Türkiye'den bir örnek verelim. İş gücüne katılma oranı. %74 erkek, %26 kadın. Muazzam bir fark var. Muazzam yani. Bir fark var. Üçte bir oranında yani. Evet. Buna işte kıdemli memurluk ve yöneticilik saflarında baktığımız zaman, hani biraz daha böyle iş gücünde kalifikasyon, nitelik gerektireceği düşünülen tırnak içinde hani meritokratik gidiyoruz ya. Baktığımız, evet, zaman %90 erkek oluyor bu. Evet, ama düzelecekmiş. Yok. Öyle miymiş? Düzelecek miymiş? Evet, Fatma Aliye Kavaf, bu işlerden sorumlu bakan, öyle dememiş mi? Sen sabah gösterdin bana o haberi. Ben ama o kadına karşı şiddetle ilgili bir haberdi. Onu gösterdim. Zaten genel algının da bu olması işin kötü tarafı. Her şeyden önce işte kadına karşı şiddet, kadına karşı şiddet sorunun kendisi değil, sorunun bir sonucu aslında. Yani şiddet de başka bir şeyin göstergesi. Bu eşitsizliğin, bu algının dışa vurumu her şeyden önce. Dolayısıyla semptomu tedavi ederek sorunun kendisini pek tedavi etmek mümkün değil gibi duruyor. Bana sorarsanız. Soran olmadı gerçi ama. Yani semptom, ben sadece semptom tedavisinden yanayım zaten. Tedavi boş ver. Semptomları giderelim yeter. Evet doğru, o da var. Ona dönersek tabii şey var. Geçen yıl, dün gerçi bahsetmiştik, 73 kadın cinayete, yani katlediliyor aslında 2010 yılı içinde. Namus, töre cinayetleri filan. Çeşitli sebeplerle işte böyle adlandırılıyor bunlar. Böyle de adlandırmamak lazım hiçbir şekilde çünkü... Müthiş bir rapordu aslında, ben gördüm, maalesef elimin altında yok ama şey de var. Yani gösterilen sebepler arasında beyaz tayt giymek, sokağa çıkmak, yemeği geç pişirmek filan gibi sebepler de var. Ölüm sebebi olabiliyor. 72 kadın, pardon, özür dileyerek düzeltiyorum. 113 kadın da intihar etmiş geçen yıl. Bu baskılar dolayısıyla. Evet. Bu şimdi şey, yani şiddetin gün be gün artmakta olduğunu da gösteren rakamlar da var elimizde işte. Bu senenin başında, dün de söylemiştik o rakamı galiba, değil mi? Ne kadar? Evet, Radikal Gazetesi'nin pazar günkü manşetine göre bu senenin, yani 2011 yılında cinayete kurban giden diyelim bunu. Hadi saçma sapan bir söylem, kurban gitmek ama öldürülen, yani katledilen kadın sayısı da 23. Evet, bu geçen seneki rakamla kıyaslandığında tüyler ürpertici bir artışa da işaret ediyor. Evet, şimdiden üçte birini yakalamış durumda. Daha Mart'ın da ortasını bulmadan, 2,5 ay bile olmadan, hatta 2 ay diyelim, olan bir durumda. Evet. Yani bir tane, bir rakamının bile fazla olduğu bir şeyden bahsediyoruz, istatistikten bahsediyoruz. İşte böyle, hani ama azaldı falan gibi şeylerin yapılmaması gerekirken. Evet, şimdi Erdoğan da, Başbakan Erdoğan da bir konuşma yapmış Kadınlar Günü'yle ilgili olarak ve doğrudan doğruya şiddet üzerinde de işte bir politikacının da yapması gereken her şeyi de söylemiş aslında. Hem bütün kadınları, ülkenin dört bir tarafı, yanındaki emekçi kadınlara da selam göndermiş ve işte dünyanın, Afganistan'ın, Irak'ın, Darfur'un, Filistin'in mağdur ve mazlum kadınlarını, yoksul, dul, çilekeş kadınlarına da selam göndermiş. Dayanışma mesajları ve şiddetin de dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötü olduğunu ama kadına yönelik şiddetin vicdansızlık, insafsızlık ve alçaklık olduğunu söylemiş. Töre, gelenek, namus davası diye meşrulaştırılamayacağını da kimse tarafından söylemiş. Ve işkenceye nasıl sıfır tolerans gösteriyorsak aynı şekilde şiddete, özellikle de kadın ve çocuklara yönelik şiddete de sıfır tolerans gösteriyoruz demiş. Ne yazık ki kadına yönelik şiddetin her zaman üstü örtüldü. Mesele aile içinde tutulmaya çalışıldı. Kol kırılır, yen içinde kalır dendi. Böyle saçmalık mı olur filan diye ilk kez bizim dönemimizde mesele ciddiyetle ele alındı. Derinlemesine araştırmalar yapıldı ve bu konuda istatistikler tutulmaya başladı dedikten sonra bu son derece pozitif mesajlarla dolu konuşmasının aslında bambaşka bir tonla da tamamlamış ya da başta mı söylemiş bilmiyorum. Ama diyor ki biz çalışmaları başlatana, araştırmaları başlatana kadar bu ülkede şiddete uğrayan kadınların istatistiği bile tutulmuyor. Bunlardan hiç kimsenin haberi olmuyordu. Biz başlattık diyor. Bugün artıyormuş gibi lanse edilen şiddet esasen daha önce bilinmeyen, gizli kapalı tutulan, aslında artık azalmaya da başlayan vakaların abartılmasından başka bir şey değildir. Kadına şiddet abartılıyor aslında demeye getirmiş, yani demiş hatta. Muhalefetten de medyadan da bu meseleyle ilgili sorumlu yaklaşım bekliyor. İstismar değil, dayanışma ve sorumluluk duygusuyla şiddeti en aza indirebileceğimiz uyarısını yapıyorum diye konuşuyor. Şunu demek istemiş aslında, kadına şiddet abartılıyor diye değil de hep oradaydı, şimdi görüyoruz falan gibisinden. Aslında yani pek neresinden tutsanız elinizde kalan bir söylem olmuş bu da yine. Evet ve aslında artık azalmaya da başlayan vakaların abartılması. Yok diyor öyle ki, bir şey. Öyle değil, biraz önce okudum, bir daha söyleyelim istersen onu. İşte 72 kadın çeşitli nedenlerle cinayete kurban gidiyor. 2010'da. İşte bu sene itibariyle en son 23'tü rakam ama tabii bu aralar hızlı bir şekilde artış olduğu için 60'ta olabilir. Evet, yani gazetelerin belli sayfalarını ayırıyorlar. Kiminde 3, kiminde 5. sayfa olabiliyor. Onlara bakmak bile yeterli oluyor. Artık 1. sayfaya da zaman zaman çıktığını da görüyoruz. Bunun çok ciddi bir sorun olarak artmakta olduğunu da görmek için de herhalde gazetelere bakmak yeterli olabilir ama öyle demiş Erdoğan da. Peki bir şeye dönecek olursak, bu kadının durumunun kötüleşmekte olduğunu söyleyen de Ayşe Buğra, Profesör Ayşe Buğra Boğaziçi Üniversitesi'nden. Kendisi programcılarımız arasında da yer alıyor. Türkiye'de kadın istihdamı çalışması 5 ilde yaptığı araştırma bugünkü Akşam Gazetesi'nde var. Kadın eve kapanıyor başlığıyla verilmiş, manşetiyle verilmiş bu Akşam Gazetesi'nde. Türk kadını gerileme sürecinde deniyor. Tabii Türk kadını iyi bir laf değil burada. Kürt ve diğer Laz, Çerkez kadınları filan da herhalde bu sürecin bir Türkiye'li parçası kadınlar demesi gerekirdi Akşam Gazetesi'nin. Çok daha iyi olurdu yani. TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye kadınların iş hayatına katılımında %27,5 gibi bir oranla Avrupa Birliği'nin son sırasında yer almakta. İki sebep gösteriliyormuş: yükselen muhafazakarlık ve tarımdan çıkış. Yani Türkiye'de kadın istihdamı 80'den sonra hızla azaldığını, bütün hükümetler döneminde aslında azalıyor demek ki. Ülke genelindeki %27,5'luk bu oran bazı illerde %20'nin bile altına düşüyor. Ve Profesör Buğra'nın 5 ilde yaptığı Türkiye'de kadın istihdamı çalışması da gerilemenin nedenlerini işte ortaya çıkardı deniyor. Mesela 30 yıldır tarımın önemini yitirmesi, tarımdan çıkanın şehirde iş bulamaması ve siyasi İslam'ın yükselişi ve muhafazakarlaşmayla da kadınlar için durum kötüleşti diye bir değerlendirme yapılmış. Evet, yani bunun tabii şeyi de var. Yani burada böyle bir değerlendirme yapılmış ama kadının sorununu da yine çözebilecek olan kadın, değil mi? Her şeyden önce. Yani kendi sorununu en iyi bilen, çözebilecek olan gene o kesimden kişiler. Şeye de bakalım isterseniz. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, KADER'in açıkladığı bir Türkiye'nin temsilde kadın erkek eşitsizliği karnesi var. 4. defa üst üste açıklanıyor bu. Sıfır bu arada notu. Şöyle sayılar var içinde. Mesela bu son genel seçimden sonra, 2007'den sonra hala meclisteki kadın temsili oranı aynı, %9 seviyesinde, %8,87. Evet. Yani nüfusun %50'si, mecliste temsil oranınız %8,87. Kadın belediye başkanı oranı 2009 yerel seçimlerinden sonra kaç sizce? %50. Yok, o çok şey bir tahmin oldu. Adi bir tahmin oldu. Tahmin olmadı. %0,90. Bir kişi falan. Bir kişi herhalde, işte herhalde. 80 küsur il üzerinden yapılan bir hesapla. Bu şey mi? Belediye. Evet. Başkanlık mı, meclis üyelik mi? Başkan, belediye başkanı. Meclis üyeliği biraz kadın daha. Kadın vali sayısı 81 ilde. Sıfır. Ama bir dakika. Bunda ne var? Şaşılacak olan bir şey var. Kadına valilik yapabilir mi? Ne demek yani o? Ehiller mi buna? Evet. İşte mantıklı bu mantık zaten. Aynı. Devam edelim. Yargıtay ve Sayıştay'da kadın üye yok. Danıştay'da bir adet kadın üye var. Partilerde, temsil edilen partilerde mecliste AKP ve MHP'nin hiç kadın il başkanı yok. BDP'de 22, Cumhuriyet Partisi'nde 2 tane. BDP'de 22 tane kadın il başkanı var. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl durum? 2. Peki bunun ama başka açıklaması gerekiyor herhalde. Yani muhafazakarlaşmayla, siyasi İslam'ın yükselişiyle falan bir alaka kuramayız buna herhalde. Kadının temsiliyeti sorunla mı? Bu benim bildiğim kadarıyla naçizane. Hayır, valilerin ve diğerlerinin belediyelerde... Hayır, bu yeni bir şey değil sonuçta. Falan olmaması. Zaten bu işte daha önce okuduğumuz küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda da memur ve işte kıdemli memur ve yöneticilerin %90 erkek %10'u kadın şeklinde bir istatistik vardı. Bu bir süredir Türkiye'de yaklaşık işte artık kaç senedir bilemiyorum devam eden bir olgu. Ama tarımsal iş gücünün dönüştürülmesi ve işte tarımda daha önce tarımda çalışan kadınların artık evde oturmaya başlaması artık neyle ilişkilendirilebilir? Muhafazakarlıkla da ilişkilendirilebilir. İşsizlikle de ilişkilendirilebilir. Başka şeylerle de ilişkilendirilebilir. Evet, nitekim işte. Sosyal adalet sorunu olarak da ele alınabilir herhalde. Evet, yani evden uzak bir muhitte düzgün bir işte çalışmak yerine mesela İstanbul'da diyor Burcu Bulut'un haberi, bu Ayşe Buğra'yla yaptığı söyleşiye de dayandırdığı haberde düzgün bir işte çalışmak yerine kayıt dışı olarak merdiven altı denilen atölyelerde, yani kayıt dışı ekonomi mi diyebiliriz ona, ve akraba yanında düşük ücretli işlerde çalışmayı tercih ediyorlarmış. Böyle bir durumdan bahsediyoruz araştırmalarda. Evet, mesele bu. Bu arada durum şeyde de daha iyi değil, onu da söyleyelim. Hani sanayici ve iş adamları derneklerinde falan, onların yönetim kurullarında da kadın yok. İşte TOB'da yok, TÜZOB'da yok, TESK'te yok, MÜSİAD'da yok. TÜSİAD'da var başkanı. TÜSİAD'da var başkanı. Ama sendikalarda Türk da yok. Sanayici ve İş Adamları Derneği onun da adı. Bir kadının başkanı. O değiştirilmesi gündemdeydi bir ara. Sanki öyle bir tartışmalar hatırlıyorum ben. Sonra ama ne oldu bilmiyorum. TÜSİAD olabilir mesela. İş İnsanları Derneği diye, ama sadece isim değişikliği de değil, ismin ötesinde bir sorundan da bahsediyoruz herhalde. Evet, bence bu noktada burada durduralım. Ali Yekavaf da ne demişti? Yalnız şeyde değil, her tarafta lazım diyor, değil mi? Evet, yeni bir kanun tasarısı da var bu arada. Ali Yekavaf'ın biraz bahsettiği bir kanun tasarısı. Buna göre şiddet tehdidi de artık soruşturma veya işte artık tutuklanma için yeterli sayılacakmış. Bunu da izlemeye devam edeceğiz, bakalım bu tasarı nasıl çıkacak veya çıkacak mı? Evet, şimdi bu bir saati tamamlarken bir Kadınlar Günü için bir şarkı daha çalalım. Janis Joplin'den bir parça dinlemeyi düşünüyor idik. Bunu gerçekleştirebilirsek bu saati de bu şekilde kapsayabiliriz. Mercedes-Benz, yani Mercedes-Benz Kadınlar Günü için son günün bize seçtiği parça Janis Joplin'den. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, Won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın, duydunuz mu? Ha, duyulmadı demin. Ses şeyi vardı. Günaydın, evet. Günaydın. Bugün, dün de epey konu olan bir şeyi devam ettirelim diye konuşmuştuk. Ergenekon davası üzerinden zihniyet polisliği yapmak diye bir ta 2009'da Mayıs'ta çıkmış bir birikimdeki yazından da kalkarak bu günümüzün hallerini biraz konuşalım diye. Çok sapla samanın iyiden iyiye birbirine karıştığı bir döneme girmekteyiz galiba. Evet, yargı reformlara yapılan değişikliklere, özellikle ceza yasasında ve ceza muhakemeleri kanunundaki yapılan değişikliklere rağmen bazı iyileştirmeler olmakla beraber çok ciddi de sorunlar içerdiği giderek çok açık biçimde ortaya çıkıyor. Bir kere bunu belirtmek lazım. Bu konu 2009'da gündeme geldiğinde Ergenekon davasının daha ikinci yılındaydık, hatta bir buçuncu yılındaydık Mayıs ayında. Ve bu davada o güne kadar iddianamelerde dikkatimizi çeken sorunlu içerik ve biçim sorunları o zaman bir kapsama sorunu olarak da, üçüncü sorun olarak da gündeme gelmişti. İçerik sorununu tekrarlamayacağım, çok tekrarladık. Çok uzun iddianameler, birbiriyle ilgisiz bilgilerin olduğu, gereksiz bilgilerin olduğu, hatta gereksiz olmasına rağmen yani yargılama açısından hiçbir gereği olmayan, ama sanki oraya onlar gene de işte bakın bunlar budur deyip özel hayatı, insanların özel hayatlarını fütursuzca sergileyen, insanları hedef olan insanları suçlulukları kanıtlanmasa da en azından kamuoyu nezdinde teşhir etme amacı olduğu kanaati uyandıran bir içerik vardı. Ergenekon davasını, Ergenekon, bilmiyorum bu çete Ergenekon mu değil mi, ama yani öyle bir gerçekten suç işledikleri sabit olmuş kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili içeriğin gerekli ve doğru olduğundan bahsetme. Onunla alakalı değil söylediğim. Bir de bunun yanında 4000, 5000 sayfa, 3000 sayfalık iddianameler bir adil yargılanmayı güçlendirmez, sadece zorlaştırır. Sadece hem savunmanın hem yargının, mahkemelerin işlerini daha zor yapmalarını sağlar. Bu da ciddi bir sorundu. Biçim açısından çok ciddi bir sorundu. Ve dediğim gibi ilkbaharda, Mayıs ayında bu böyle bir Ergenekon davası üzerinden, ayrıca Ergenekon davasının asli Ergenekon davası adını verelim isterseniz. Hı hı. Asli Ergenekon davasının yanında bir tali Ergenekon davası mı var? Ve bu da tali Ergenekon davası asliyi kendisine koruma olarak, kalkan olarak kullanarak başka bir siyasi hesap ama Ergenekon'dan bağımsız bir siyasi hesap mı görüyor ve aynı zamanda bir zihniyet polisliği mi yapıyor? Zihniyet polisliği suçun, yasalarda belirtilmiş suçun olmadığı durumda bu suçu tasarladığına dair veyahut niyet okumayla veyahut bu suçla ilişkili fikirler, olumlu fikirler beslediği için insanları yargılamaya veya polis önünde sorgulamaya en azından belli bir oranda onları mahkeme önünde, yargı önünde sindirmeye yönelik bir fikirdir. Bu zihniyet polisliği bildiğiniz gibi totaliter ülkelerde çok açık biçimde bir kitabın, bir fikrin, bir yazının, bir gazetenin alenileşerek eğer içinde suç oluşturuyorsa yargılanmasını değil, alenileşmesini engellemeye, yani bir fikrin, bir sözün aleni biçimde kamuda yer almasını engellemeye yönelik girişimlerdir. Zihniyet polisinin en uç noktalarında işte çocukların okulda anneleriniz babanız hangi radyoyu dinliyor diye annelerini babalarını denetlettirdiği ülkelere gideriz en uç noktasında. Bu benzetme sadece bir zihniyet polisliği nereye kadar gider örneği için, Türkiye'de elbette böyle bir şey yok. Ama ÇYD'de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği davasında bu zihniyet polisliğinin bir emaresini görür gibi olmuştuk. Ergenekon davası içinde de bunun izleri vardı. Daha sonra şöyle bir şey daha açık biçimde ortaya çıktı. Hanefi Avcı davasına geldiğimizde zihniyet polisliğinin yanında bir çevrenin kendisine yönelik ağır eleştiri, haklı veya haksız bu ayrı, ağır eleştiri yönelten bir çevrenin veya kendisine bazı faaliyetlerde rakip addettiği bir çevreyi etkisiz kılmak, mümkünse biraz hapis yatırmak, tutuklama yöntemiyle hapis yatırmak ve onları etkisiz kılmak ve dolayısıyla kendi gücünü pekiştirme amacıyla bu Ergenekon davasını da kullanmaya başladığını hisseder olmuştuk. Burada da kullanılan argümanlar, örneğin çok dikkatli olmamız gereken argümanlar, çünkü bu medya basın özgürlüğü alanına anında giriyor çünkü. Efendim, darbe planının la aynı arka plan zihniyetine sahip olmak. Pardon, darbecilerle aynı arka plana sahip olmak. Zihniyetinin aynı arka plana sahip olması. Şimdi bir zihniyetin arka plana darbecilerle aynı arka plana sahip olmasının bir suç teşkil etmesi, zihniyet, bakın burada otomatik olarak zihniyet sorgulaması ve zihniyet suçu ihdas etmiş oluyoruz. Bu o zamanlar dile getirilmişti. ÇYD'nin yöneticilerinin Türkan Saylan'ın evlerinin aranması, bazılarının gözaltına alınmaları, haklarına dava açılmalarının ardından bunu destekleyen kalemler, hatta iddianamenin de büyük ölçüde böyle bir zihniyet sorgulaması yaptığını gördük. Bu çok vahim. Veyahut o zaman gene yazıda örnek olarak vermiştim. Örneğin şöyle bir bunu destekleyen, iddianamede doğrudan bu yoktu ama bu davanın, ÇYD'ye karşı davanın açılmasının doğru ve gerekli olduğunu savunan çevreler, ki onlar şimdi büyük ölçüde Nedim Şener ve Ahmet Şık'a karşı dava açılmasını, tutuklanmalarını da destekliyorlar. En azından bunu destekleyici altyapı faaliyetini yürütüyorlar medyada. Şöyle ifadeler insanı düşündürüyor. Örneğin burs verme adı altında çağdaş çocuk yaratma projesi. Şimdi burs verme adı altında çağdaş çocuk yaratma projesi, zaten burs verme adında çağdaş çocuk yaratma, böyle bir ifade ve bunun bir eleştiri içerikli söylenmesi, sadece şu söylenebilir: çağdaş çocuk yaratma projesi bir çocuk yaratma mühendisliğidir. Biz istemiyoruz çocuklar kendiliğinden Hüdayi Nabit yetişsinler falan diyebilirsiniz. Veyahut biz başka türlü yetiştirmek istiyorduk ama burs vererek bir çocuk, çağdaş çocuk yaratma projesini fikri olarak eleştirebilirsiniz. Bunu bir suçun arka planını meşru kılmak için kullanamazsınız. O zaman gerçekten zihniyet polisliği yapmış oluyorsunuz demektir. Hatta daha ileriye gitmek lazım. Hoşunuza gitmeyen bir faaliyeti bir yasa dışı örgüte bağlandırarak aslında çok ciddi bir demokrasi suçu işleniyor demektir. Peki hocam, benim burada bir sorum olacak. Hı hı. Örneğin Ahmet Şık sorgusunda, hani basına yansıdığı kadarıyla Ergenekon örgütünün işte medya kanadıyla ilişkiniz nedir gibi bir soru sorulmuş. Ona da ben bu örgütle adımın alınmasını zul sayarım demiş. Yani burada o zihniyet polisliği, yani zihniyet arka planı da paylaşılmıyor gibi duruyor bir yandan da. Hani bilmiyoruz gerçeği. Geleceğim, oraya geleceğim. Yani evet, ilk baştan böyle bir zihniyet polisliği olarak başlamıştı ÇYDD ile ilgili. Dikkat ederseniz dün akşam Mahir de okumuş anlaşılan, hem Ahmet Şıklı hem Nedim Şener'e yöneltilen sorular ve yanıtları yayınlandı. Sonra bugün bir yerde okudum, bir Alper Görmüş Adalet Bakanı'nın bu bütün sorular bunlar değil dediğini okudum. Evet, Adalet Bakanı şey de diyor çünkü, bir yanı ben de onu hatta bizim radyodaki haberlerde de duydum. Şey diyor, yani bir kısmı az bir miktarı. Şimdi biraz birbirini karıştırıyorlar galiba, evet, geliyor. Çünkü Adalet Bakanı bunu söylediğinde bunlar yayınlanmamıştı. Daha doğrusu bunlar ortaya çıkmamıştı. Adalet Bakanı benim bildiğim kadarıyla Savcı Öz'ün açıklamasının arkasından söyledi. Ve o zamanlar medyada çıkmış olan 4-5 tane soruydu, hatırlayacaksınız. Evet. Adalet Bakanı'nın söylediği anda ne Akşam Gazetesi ne Vatan Gazetesi tutanakları yayınlamamıştı. Yayınlanan tutanaklar yani Akşam Gazetesi'nde, Vakit Gazetesi'nde, Vatan Gazetesi'nde yayınlanan, okuduysanız göreceksiniz, 33 sayfa iki kişinin tutanağı, içinden soru moru cımbızlanmış değil, tutanak yayınlandı. Evet, cımbızlanmış olduğunu söylüyordu ama bakan erken bir şey. Hayır, bakan sadece anladığım kadarıyla, hatırlayacaksanız pazar sabahı ve pazartesi sabahı gazetelerin ve Radikal'de, Milliyet'te Ahmet Şık ve Nedim Şener'e yöneltilmiş bazı sorular vardı. Epi topu 10 tane soru falan da hatırlayacaksınız onlar. Bahşet'ten verilen. Evet. Bakanın konuştuğunda ortada Akşam ve Vatan gazetelerinin de yayınlanan tutanaklar yoktu. Birbirine karıştırmamak lazım. Alper Görmüş de zannediyorum onu karıştırmış. Akşam Gazetesi ve Vatan Gazetesi'nde tutanaklar bildiğim kadarıyla pazartesi akşam saatlerinde yayınlandı. Evet. Sabah bile değil, öğleden sonra akşam saatlerinde yayınlandı ve tutanak yayınlandı. İçindeki sorular eksik falan değil, olduğu gibi söylüyor. Ayrıca da dün akşam Ahmet Şık'ın avukatının vasıtasıyla, ben de yayında, televizyon yayınında Akın Atılay vasıtasıyla yayınlandıklarını öğrendim akşam saat 11'de. Bilmiyordum ben yayınlandıklarını. Akın Atılay bunları görmüş ve bu tutanakları görmüş ve bu tutanak okumuş gelmeden veya en azından hızla göz atmış. Bizim Beşiktaş Adliyesi'nde müvekkilimin verdiği tutanağın tamamı olduğunu söyledi. Şimdi şöyle bir şey de hatırlatayım. Bu tutanakların kopyaları zanlıya ve avukatlarına verilmiyor. bunu özellikle belirteyim. Yani şu tutanak avukatlarda yok. Zanlıda yok. Dolayısıyla sadece hakimde var. Nöbetçi hakiminde var. Çünkü o sonunda tutuklama kararı veriyor. Savcıda var. Oradaki zabıt katibinde var. Poliste de olmaması lazım. Evet. Çünkü poliste ifade vermediler. Aynı soruları poliste sormuşlar. İkisi de poliste ifade vermediler. Dolayısıyla tutanaklar nasıl gazeteye gitti diye soracaksak eğer, evet, bunun kaynağında tutanaklar kimdeyse ondan gitmiştir diye yanıtlamamız lazım. Evet. Yani savcılıktan diye düşünebiliriz, öyle mi? Savcılık, mahkeme, dedim, evet, nöbetçi hakim de var, zabıt katibi de var. İlla savcı diye söylemiyorum ama bana verilen bilgi tutanakların poliste de olmaması lazım. Evet. Avukatta peki olmuyor mu? Hayır, verilmiyormuş. O zaman da silahların eşitliği diye bilinen çok evrensel hukuk kuralına da aykırı değil aykırı mi? Aykırı tabii. Talep ediyorlar. Vermiyorlar. Tutanağı vermiyorlar. Gazeteden okursunuz artık. Sadece bu sebeple bir kere dava bu şey. Ama bütün bu özel yetkili ceza mahkemelerinde ihtiyat tedbirleri hemen ihdas ederek o ihtiyat tedbirleri çerçevesinde vermiyorlar. Evet. Yani kanunda öngörülen bir açığı kullanarak özel ceza terörle mücadele çerçevesindeki bir açığı kullanarak bunu yapıyorlar. Özel yetkili ceza mahkemeleriyle ilgili bir uygulamadan söz bahsediyorum. Dolayısıyla bunları da ben dün akşam öğrendim. Baştan önce bilmiyordum doğrusu. Televizyon programında Akın Atalay'dan öğrendim. Orada bunu doğrulayan, bunun böyle olduğunu söyleyen iki tane daha hukukçu vardı. Biri Yücel Sayman, bir de eski savcı, DGM savcısı Mete Göktürk. Dolayısıyla üçünün de doğruladığı bir olgunun doğru olduğuna inanıyorum artık. Yani bu tutanaklar nereden çıktı falan diye hemen yarın yayın yapılırsa nereden çıktığını tutanakları elinde bulunduranlara sormak lazım. Öyle çok fazla örneği dolaşan tutanaklar değiller. Evet, çünkü bunlar normal olarak bu konularda maalesef kabul edeyim ki ben de cahillerinden biriyim bu konuların şimdi ortaya çıkıyor. Hemen insanların aklına, ortalama insanın aklına şey geliyor tabii, avukatlar sızdırmıştır diye. Yok yok. gizli delil. Örneğin söylediği savcının elimizde gizli deliller var dedi. Evet. Şimdi gizli delil ne demek? Bunu da ayrıca çok ciddi bir konu. Çok ciddi yani. Özel ceza yargılamasıyla ilgili bu vesileyle ben gerçekten çok fazla adil yargılamaya aykırı olay, pratik, yasanın el verdiği pratikler veya yasanın boşluklarından veya yasanın başka türlü eski DGM zihniyetiyle yorumlanmasından kaynaklanan adil yargılamaya bütünüyle aykırı pratiklerin çokluğu karşısında gerçekten giderek endişeye kapılmaya başladım. Her zaman özel ceza, özel yetkili bir mahkemenin varlığı bile her zaman endişeye malidir elbette. Fakat burada somut olarak bu endişelerim çeşitli alanlarda muhakeme usulüyle, yargılama usulüyle veya soruşturma, kovuşturma ve soruşturma aşamalarında çok ciddi sorunlar var. Örneğin delil gizlemek. Evet. Bunu ayrıca tartışalım, benim alanım olmadığı için sadece söyleyeyim. Delil gizlemek. Kimden gizliyorsunuz delili? Avukatından da avukatından. Evet. Evet. Yani bu da silahların eşitliği ne gibi demek ya, çok en önemli. Ne demek ya? Yani beni suçluyorsunuz ve diyorsunuz ki elimdeki delili sana gösteremem. Neyle suçluyorsunuz beni? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Gizli delil. Delil sadece avukat ve suçlunun dışındaki üçüncü kişilere göre, üçüncü kişilere yönelik olarak gizli olabilir. Ama bana yönelik bir suçlamada suçlamayı yönelten kişinin elinde delil varsa ve bana söylemiyorsa ve bu gizli diyorsa ben nasıl savunacağım kendimi? Bu yani işte hukukun en temel ilkesi olan silahların eşitliği, taraflar arasındaki eşitliği tamamen berhava eden bir şey bu. Yani hukukun yani özünü berhava. Bakanın da bunu söylemesi beni dehşete aynen öyle sürükledi. Bakan da efendim gizli deliller varmış dedi. Ne demek gizli deliller? Elbette gizli deliller olabilir. Üçüncü kişilerin bilmemesi gereken deliller olabilir. Siz o kişiyi yakaladığınızda onunla ilgili suçlama yönelttiğinizde yakalanmamış bir başka kişinin varlığının bilmesini istemeyebilirsiniz. Aranmakta olan, soruşturulmakta olan. Gizlersiniz, ismini gizlersiniz. Ama o kişiyi o bilgiden, kendisine yöneltik bilginin bilgiden mahrum bırakarak gözaltına alamazsınız. Pardon, tutuklama yapamazsınız. Evet. Ki yani tutuklamada hani bu geçici tutuklama 10 yıla kadar da uzayabiliyor. Sonuçta gizli delil olgusuyla birleştiğinde bayağı ilginç bir imkan da veriyor bu. Bilmiyorum. 10 yıl mahkemeye yollamadan yapmak pek mümkün değil iddianameyi hazırlamak ama çünkü 10 yıl açılmış davalarla ilgili. Çünkü mahkeme de gizli delil deyip de size mahkemede de gizli delil olgusunun gündeme getirilmediğini bilmiyorum. İnşallah getirilmiyordur. Yani hakim de size verilen, size yöneltik olan suçlamalar gizlidir, size söyleyemeyiz diyerek yargı yapıyorsa o zaman çekin koy versin zaten. Evet. Hiç sonuna kadar öyle gider. Yargıtay'da da o zaman gizli kalmaması için bir neden yok. Belki siz cezanız bittiğinde gizlilik kararını kaldırırlar. Dolayısıyla o 10 yıl ayrıca başka bir sorun ama mahkemeye gitmedi. Mahkemede delilin gizli olmadığı kanaatindeyim. Olmaması gerektiği kanaatindeyim. Sadece belki devlet için sırlar falan, onlar da avukatlar ve o zaman da kapalı celse yapılıyor biliyorsunuz. Peki bu tutuklama kararı neye göre veriliyor? İşte ben onu da anlayamadığım konulardan bir tanesi. Tutuklama kararı benim anladığım kadarıyla tutuklama kararı Ergenekon davasının... iyi yürütülmesi, Ergenekon davasında sanık olan kişilerin yönlendirmesiyle Ergenekon davasının itibarsızlaştırmak, Ergenekon davasının sürecini, dava sürecini zorlaştırmak, kamuoyunda buna yönelik medya, Ergenekon davasına karşı bir medya ayağı oluşturmak ve dolayısıyla ve esas olarak da bu davayı yürütenlere yönelik bir kampanya yapmak. Ve ben dün üşenmedim, geç saatte de olsa bugünkü program için 33 sayfayı indirdim, okudum. Doğrusunu söylemek gerekirse kuşkularım inanılmaz biçimde pekişti. Çünkü soruşturmada sorulan sorular, o gizli dedikleri delilleri ciddiye almıyorum. Çünkü gizliyse, sorulmuyorsa geçerli yok demektir. Hanefi Avcı'nın kitabıyla ilgili bütün sorun. Ve Hanefi Avcı'nın kitabının siz mi yazdınız? O ikinci bölümü, o kitabın ikinci bölümünü siz mi yazdınız? İkinci bölümü işte bir biliyorsunuz... emniyet içindeki Fethullah Gülen cemaatine ait yakın olduğu iddia edilen polis yapılanmasıyla ilgiliydi. Fethullah Gülen cemaatin adı açık biçimde geçiyordu. Bu ikinci bölüm, birinci bölümde olmaması gerekirken siz mi yazdınız? İşte Sabri Uzun'un adına imzasıyla kitap mı hazırlıyordunuz gibi. Sadece ve sadece Hanefi Avcı'nın yazdığı kitap, Ahmet Şık'ın yazmakta olduğu kitap ve Hanefi Avcı'nın yazdığı kitabın ikinci bölümünü Nedim Şener'in yazdığı iddiası üzerine kurulu bir sorgular dizisi var. Evet, yani Ahmet Şık'ın avukatı Tora Pekin de Biyanet'e bir açıklama yapıp zaten şeyi de net olarak söylemiş, yani iddia makamının elinde somut bir delil yok. Eğer varsa da bunu kendilerinden saklayarak zaten savunma hakkını, temel hakkını ihlal ettiğini söylemiş ve net meseleyi, yani arama tutuklamanın gerekçesini de söylemeleri gerekiyor. Halbuki işte Ergenekon terör örgütü üyesi olmak. Ergenekon terör örgütü üyesi olmanın bahanesi de burada Oda TV çerçevesinde Yalçın Küçük ve başka kişilerin, ismini hatırlamadığım kişilerin bu Hanefi Avcı'nın kitabını yazılmasını teşvik ettikleri veya bir kısmının yazılmasını teşvik ettikleri ve ardından da Ahmet Şık'a kitap yazdı. Fikret İlgiz örneğin sürekli adı geçen kişi. Çünkü Fikret İlgiz Oda TV'de bu Ahmet Şık'ın kendisine rağmen, kendisinin bilgisi dahilinde olmadığını söyleyerek, söylemesine rağmen Oda TV'de çıkan kitabının bir versiyonunu ortaya çıkmasıyla Fikret İlkin senin üzerine çok ağır şaibeler oluşmaya başladı. Kitabı geciktirme, bir an önce yayınla ki insanlar bunun öyle bir şey olmadığını görsünler diye telefon görüşmelerinde, dinlenen telefon görüşmelerinde söylüyor. İşte sen niye kitabı bir an önce basmak istiyorsun gibi sorular var. Bakın, Hanefi Avcı'nın kitabı benim bildiğim kadarıyla hakkında dava açılmadı, değil mi? Hayır. Peki hakkında dava açılmayan bir kitapla ilgili bu kitabın bilmem ne kaçıncı bölümü sen mi yazdın diye soru soruluyor. Bu kitap suç mu değil mi? Şu anda satılıyor. 500-400 binden fazla satıldı bu kitap. Benim aklım almıyor. Evet, yani aklım almıyor. Yani velev ki Nedim Şener yazdı ikinci bölümünü. Peki ne var? Dünyada yazılan kitap, velev ki öyle olmadığını kendisi söylüyor ama velev ki dünyada yazılan kitapların %10'u negro dediğimiz zengin, hayalet yazar. Hayalet yazar. Türkçe'de hayalet yazar diyoruz. ABD'de buna negro denir. Pardon, Fransa'da negro denir. Negro, ghostwriter'da Amerika'da deniyor. Evet, pardon, Fransa'da negro. Hayalet yazar denir Amerika'da. Tamam, bu suç mu? Anlamadım, kitap suç değil. Ya istediği şeyi de yazabilir ayrıca, kimseye hakaret etmediği sürece, kışkırtmadığı sürece. Bir, şimdi bu Hanefi Avcı'nın kitabıyla ilgili benim hakikaten aklım almıyor. Suç olmayan bir kitabın bir bölümünü yazma suçu ihdas edilebilir mi? Yani delil, gizli delil diye bir şey ihdas ediliyor. Ya, Ahmet Şık'la ilgili siz bu kitabı niye hazırlıyordunuz? Yani ne yaparsam yaparım. İçinde suçsa kitap yayınlandıktan sonra suç unsuru sabitleşmiş olur. İçinde suç unsuru olabilir kitabın. Dava açarsınız. Kitap çıkmadan evvel kitabı niye yazıyorsun diye bir dava açılabilir mi? Açılır. Stalin döneminde açılıyordu. Evet. Düşünce polisliği tam bu. Yani hafızanın kara deliği işte. Yani hafızanın deliğinden. Yani hakikaten inanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Kendi içinde tutarlı olmayan, yani ben baktım Nedim Şener sabırlı sabırlı cevap veriyor kendine verilen sorulara. Hanefi Avcı'nın kitabının şu bölümünü siz mi yazdınız? O da diyor ki benim işim olmaz. Ya insanın içinden hakikaten okurken patlamam geldi. Ya yazdımsa yazdım. Suç mu bu kitap? Dava var mı hakkında? Bir yargıya gitmiş bir kitap mı? Değilse yazdımsa yazdım, size ne? Evet, yani maalesef şimdi ikinci çok önemli bir ayağını konuşacak zamanımız kalmadı ama daha üzerinde epeyce durma fırsatımız olacak. Gerçek Ergenekon davası ne olacak asıl tabii? Bu bütün bu saçmalıklar... Bakın burada çok ciddi bir şey sorunu var. Polis içindeki istihbarat örgütünün veya polisin, bilemiyorum nasıl hazırlanıyor bunlar, kararlar nasıl alınıyor. Burada bir kendi inisiyatifiyle oluşturduğu, 2 yıl Nedim Şener'in, 2 yıl polis dinliyor, 2 yıl dinliyor ve oradan bir suç delili üretmeye başlıyor. Evet, bir bu var. Öbür taraftan da tamamen güme giden mesela Kozinoğlu meselesi var. Yani MİT müsteşarının kendisini bile dinletmiş ve ailesi hakkındaki topladığı bilgileri Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'a gönderdiği yolunda bir iddia var mesela. Şimdi tabii bu ve henüz MİT'in kendisine ait olduğunu söylediği adam hakkında da yurt dışında daha bir şey yok. Dolayısıyla şöyle bir şey diyebilirim. Dediğin çok doğru. Kozinoğlu ile ilgili var. Başka açılan davalar var ve yerin görülmesi, hızla görülmesi, üzerine sonuna kadar gidilmesi, sorumlularının, suçluların veya şu anda zanlıların hakikaten ceza alması gereken davalar var. Bütün bu çerçevede bu yapılan operasyonlar, bu davalar, özellikle bu Hanefi Avcı, arkasından Ahmet Şık, Nedim Şener özelinden bahsediyorum. Hanefi Avcı ile bağlantılı olarak SDP Genel Başkanı'nın tutuklanması, Ergenekon Çete Örgütü'ne üyelikten, bunları da unutmayalım. Hani devrimci karakter. Evet. Bunların hepsi bir şekilde paravan hedefler olarak da tanımlayabiliriz. Gerçek hedefse Ergenekon davasının rayından çıkartılması, Ergenekon'un asıl davasının, asli Ergenekon davası olarak tanınan davanın itibarsızlaşması, rayından çıkması, kamuoyu vicdanındaki tepkiyi yumuşatması, değiştirmesi, hedef şaşırtması girişiminin bir parçası olduğunu iddia etsem ne diyecekler? Evet, bütün o yani korkunç sabotajlar ve şeyler, suikastler, sınırsız sayıda darbe planları, kaos yaratma şeyleri filan ve bizzat fişlemelerden geçen muazzam bir şey, evet, var, iddialar yığını, evet, var. Onları unutup ve... O zaman burada kasıt bile arayabiliriz hani neredeyse. Soruşturma konusu olur mu? Bir sorusu geliyor insanın aklına, değil mi bu da yani hani? Evet. Yani evet, düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba burada bir kasıt mı var? Öbür davanın artık işi bitti, miadı doldu. Tamam, yapacağımızı yaptık. Elde edeceğimiz hedefi elde ettik. Bunlar artık zaten etkili hale gelmediler. Tamam, artık bir şimdi başka işimize bakalım mı deniyor o zaman. Evet, bunun üzerinde önemli. Daha da durmamız gerekeceği apaçık ortada yani. Çok, evet, önemli Türkiye'nin yakın tarihinin belki de en önemli meselesi olarak konuşmamız gerekiyor, evet, herhalde. İyi günler. Teşekkürler Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. 7A. What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream? Daydream Believer, The Monkees'den dinlediğimiz hayalci, hayallerine inanan anlamına gelen bir şarkıydı. George Michael Dolenz Jr. ya da Mike Dolenz, iyi bilinen adıyla Amerikalı aktör, müzisyen, televizyon direktörü, yöneticisi ve tiyatro yöneticisi. Çok zarfen nitelikli biri, beş parmağında beş marifet olan birisi. Onun doğum günüydü, 1945'te bugün doğmuştu. O yüzden de The Monkees'in ünlü parçalarından birini hem davulcu hem de vokalist olarak da yer aldığı bu şarkıda dinlettik. Kendisinden Daydream Believer adını taşıyordu. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve devam ediyoruz. Şimdi Ahmet İnsel'le bıraktığımız yerden biraz daha devam edelim. Yani çok acayip şeyler de var. Savcı Zekeriya Öz, telefonunun dinlendiğinden şüphe eden gazeteci Nedim Şener'e sorgu sırasında niçin dinlendiğinizi açıklayın diyor. Yani biz bir şey tespit edemedik. Bir de siz açıklayın minvalinde. Anlamadım, nasıl bir soru bu? Niçin dinlendiğini herhalde dinletene sormak lazım diye gayet kibar bir cevap vermiş. Bu çevrendeki insanlarda oluşan bir genel kanaattir demiş Nedim Şener de. Ben de bunun etkisinde yaşadığım için Sabri Uzun'a böyle söyledim. Yani ben dinleniyorum demiş bir yerde. Babam rahmetli olduğunda köydeki tanıdığım beni bir başkasının telefonuyla aradı diyor mesela. Yani bu çok gizli delillerin bulunduğunu söylediği konuşmanın tutanağın tamamı yayınlanınca tabii ortada gizli delil pek görememek ve dolayısıyla da Adalet Bakanlığı'nın da söylediklerinin pek bir mana ifade etmediği durumuna varıyoruz. Sonuçta bir iddianame hazırlanıp bu gizli deliller o iddianameye de yansıyacak herhalde değil mi? Yoksa delilsiz bir iddianamede pek anlamlı olmayacak bir şey herhalde. Evet, iddianamede bir an önce yazılıp işte deliller neyse açıklanmalı diyor Ahmet Altan'da ama göreceğiz yani. Yoksa da bu kuşkuların dinmesi çok zor olacak gibi görünüyor. Yani bu bir hakikaten oldukça tuhaf ve kaygı verici bir durum olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama Ahmet İnsel'le bitirirken en önemli noktalardan bir başka ayağının da Ergenekon, gerçek Ergenekon davasının aslında sulandırılıp yani son derece korkunç iddiaları içeren sayısız durumu kapsayan bir davadan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinin en büyük iddialarıyla, yani çocuklara suikast yapılmasında denizaltılardan topraktan fışkıran silahlara uzanana kadar kaçak durumda olan MİT'çiler vesaire. Yani bir ton da somut delil de var elde. Krokiler, silahlar vesaire vesaire. Fakat tabii bu yani son olarak da ortaya çıkan şey işte biraz önce sözünü de ettik. Murat Yetkin'in mesela Radikal'den özel olarak yazdığı askerin kulağı MİT'te diye. Genelkurmay Türkiye'nin en yüksek kapasiteli dinleme üssünü MİT'e devrediyor. Başbakanın talimatıyla başlayan çalışma asker siyaset ilişkisi açısından bir dönüm noktası demiş. Ama askerin kulağı MİT'te gibi bir açıklama var. Öte yandan da işte Kozinoğlu olayında da mesela nerede olduğu konusunda MİT'ten herhangi bir açıklama yok. Kozinoğlu'nun MİT müsteşarı, yeni MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın, yani Milli İstihbarat Teşkilatı, Kozinoğlu'nun evindeki aramalarda Hakan Fidan'ın ailesi ve kardeşi Mustafa Fidan'a ait belgeler bulundu. Belgelerde Fidan'ın aile dostlarının ev adresleri bile olduğu, Gülen'e yakın iki kişinin de fişlenmiş olduğu haberi var. Arzu Yıldız bu da. Şimdi bir bu var, bir de gazetecilik derken mesela Oda TV'den İklim Bayraktar eski Yarsav başkanına anlatmış. Kılıçdaroğlu'na büyük balık vaat ettim, alet vermedi, sen yap dedi. Yani Kılıçdaroğlu görüşmesinde gizlice kaydetmiş, Bayraktar gazetecilik adına yapıyor, sitem etmiş. Yok mu belden aşağı vurma ekibin senin diye de Kılıçdaroğlu'na. Bunu da gazeteci saymamız gerekiyor. İnsan hakikaten şaşkınlıklar içinde kalsa yeridir. Artık pek şaşırma yeteneğimizi, yetimizi kaybetmiş de olabiliriz tabii ama gazetecilik adı altında böyle bir konuşmalar da var. Değil mi? Yani söylense katiyen inanmayacağı şeylerin gazetelerde. İsmi işte Kaddafi'nin lider olduğu gibi. Böyle bir gazetecilik burada. Mesela o serbest bırakılmış. Yani böğre böğre ağlamak istiyorum şu an. Emin Ağaoğlu da soruyor. Yersav eski başkanı, Yargıçlar ve Savcılar Derneği eski başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu. Telefon görüşmesi varmış İklim Bayraktar Kalil'in. Hayrola diyor Emin Ağaoğlu. Sana biriyle görüşmeye gidiyorum dedim ya Kılıçdaroğlu. Evet, görüştüm çıktım şimdi yanından. 45 dakika görüştük ama bütün umutlarım, inancım, her şeyimi yitirdim. Yani o kadar açık konuştum ki şaşırdım. Başbakanlık koltuğunda oturup bu ülkeyi yönetecek kapasite yok diyor. Bir gazeteci kendisi. Bu özel görüşmesi. Evet, özel görüşmesi. İnanılır gibi değil demiş. O kadar kalın bir cümle kuruyor ki. Yani tamam, gücü olan yapsın. Yap, ben gereğini yaparım. Ama diyorum ki ya Allah Allah, git yap diye bir şey var mı ya? Diyorum ki ben sana bu kadar büyük bir balık getirebilirim. O diyor ki tamam sen git kendi şartlarınla yap getir, anlıyor musun diyor. Emin Ağaoğlu da anlıyorum diyor. Konuşma böyle cereyan ediyor. Ama hani en büyük balığı getireceğim diyorum, yardımcı ol. En azından bunun için ufacık da olsa bir alet lazım değil mi? Bir şey lazım, onu sağla. Tamam de, destek ol, güç ver. Yok olmaz deme. Tamam kendin yap getir de. Ananın 3 nokta. Ben yaptıktan sonra YouTube'a da koyarım, sana ihtiyacım yok ki diyor. Yani bir Ergenekon soruşturması kapsamında bir teknik takibi alınan bir görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teknik dinleme cihazı istiyor. Çok acayip yani. Böyle mi çalışıyorsunuz bu kadar? Yani etik ol, belden aşağı vurma demiş. Emin Ağaoğlu da diyor ki ya her şey buraya geliyorsa böyle geldi işte demiş. Evet diyor bu şey gazeteci. Belden aşağı Kaleli. Vurma diyen kim? Kaleli kendisi. Hmm. Belden aşağı vurma teklifinde bulunan kişi. Evet bak, bu kadar aymazlık. Bak 4 saattir oradayım ya. 45 dakika görüşebilmek için 4 saattir onların içinde. Orada kalede. Yani kale dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin akıllı binası işte. En üst kattayım ya. Ya yaşadıklarım, gördüklerim, diyaloglar, rehavet var ya, böğüre böğüre ağlayacağım şimdi, biliyor musun? Ve burnunun dibinde diyorum. Ne haltlar beceriyor? Yok mu senin ekibin, adamın? Bir belden vurma ekibi de sen kur diyorum ya. Bul, bu kadar basit. Yok işte diyor, bende diyor. Yani belden aşağı vurma ekibi kurmadığı için Kılıçdaroğlu'nu şiddetle eleştiren bir tırnak içinde gazeteci var. Evet, böyle işte. Çok ne diyeceğini bilemiyor insan ama bu arada şeyin önemli bir açıklaması var, yazısı var pardon. Leyla İpekçi'nin, bence önemli. Şu an tutuklu bulunan Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı tamamen tenzih ederek ve yargı sürecinde suçsuz olduklarının ortaya çıkmasını temenni ederken artık dönüp biraz kendi zihniyetimize ve alışkanlıklarımıza bakmamız gerektiğini düşünüyorum diye yazmış İpekçi bugün Taraf Gazetesi'nde. Ergenekon'un medya ayağını hakkıyla yargılamak başlıklı yazısında. Bu önemli çünkü biraz önce Ahmet İnsel'le, dün de konuştuğumuz, son Ahmet İnsel'le de kapatırken söylediğimiz öbür gerçek Ergenekon davası ne olacak bunların, bu sulandırmaların içinde diye. Ve çok önemli bir şey söylüyor. Biz dediğim medyanın geniş çeperinde soluk alıp verenler, yani bugün mesleğimize dair sapla samanı ayırt edemeyişimizin gerisinde birikmiş kimi hatalar olabilir deyip çuvaldızı kendisine batırıyor medyaya. Öncelikle basın özgürlüğü diye aykırmakta ne kadar geç kaldığımızı teslim edelim. 28 Şubat'ta Cengiz Çandarlar, bir andlar iftiralarla boğuşurken bir araya gelip onlara destek vermedik. Hrant Dink, bazı gazeteciler tarafından hedef gösterildiğinde, mahkemeleri basıldığında geniş gazeteci kitleleri ve örgütler bir araya gelip haksızlığa karşı çıkmadık. Alper Görmüş, darbe günlükleri nedeniyle yargılanırken onun duruşmalarına gelip ona destek veren pek az gazeteci vardı. Tabii Baransu, Tayyar, Türker, Altan, Metiner gibi daha nice gazeteciye açılan davaları bir kez olsun kınamayan gazeteci derneklerini saymıyorum bile. Bugün Soner Yalçın'ın tutuklanışını kınayan ve ona ödül veren gazeteci dernekleri sayısız meslektaşı haksız yere iftiralarla boğuşurken kılını bile kıpırdatmadı diyor. Yani kendi yayın organlarında durduk yere bir takım kişilere iftira atan, hedef gösteren, ima yoluyla veya apaçık iftiralarda bulunan, nefret suçu işleyen, ırkçılık, kellecilik yapan gazeteciler ne kendi gazetelerinden kınama aldılar ne de hukuk onları yargıladı yıllar boyunca. O yüzden işte diyor, bugün kendi aramızda tartışırken basın özgürlüğü nerede biter, suç nerede başlar bir türlü ayırt edemiyoruz. Sivil topluma söz gelimi, hamasi milliyetçilikler aşılayan gazeteciler şunu çok iyi ayırt ediyordu oysa. Bugün değilse yarın, bu sistem tetikçiye ilk ihtiyaç duyduğunda elimizin altında ölme ve öldürme yemini etmiş gençler hazır bekletilmeliydi. Hrantları, mumcuları, ipekçileri, Danıştay üyelerini, rahipleri öldürecek tetikçileri her zaman kıvamında tutmayı bildiler. Bu genç tetikçiler kendilerini azmettirenleri tanımadı, bilmedi. Davaları zaman aşımına uğradı, kendileri ihtiyarladı. Aynı senaryoyla defalarca başka kanlar döküldü. Nihayetinde medya darbe için ortam olgunlaştırma operasyonlarında yer aldı. Suç işledi, hiç yargılanmadı. Herkesin giderek suçlu olduğu bir basında kimse artık suçlu değildi çünkü diyor. Yani şununla da yüzleşmeliyiz demiş. Bugün haber kaynaklarından belge alıp yayınlamak tek meşru yöntem olduğundan haber kaynağı tarafından kullanılma riskini fark edemez hale gelmiş de olabiliriz. İşte bu mesela dün Ali Bilge'nin de konuşmamızda programında söylediği madde bağımlılığı gibi bir kaynak bağımlılığı olduğundan bahsetmişti Bilge. Aynı durum yani. Çünkü maalesef diyor devletin birbirine taraf olan birimlerinden gelen bilgileri check edebilecek, kontrol edebilecek bir başka bağımsız kaynakta yok. Yani haber kaynaklarıyla fazla içli dışlı olmak, onlar tarafından daha geniş bir operasyonda hiç farkına varmadan kullanılma tehlikesinde doyuruyordu. Bir başka husus da şu, yani darbe günlüklerini ortaya çıkaran noktaya yapılan baskını gür bir biçimde kınamamış, Alper Görmüş yargılanırken bu mevzuyu ustaca geçiştirmiş, pek dert edinmemiş meslektaşlarımız vardı. Tabi bugün Alper Görmüş'ün kendisi de şeyi yazıyor, Ahmet Şık için çok sayıda günlükleri ortaya çıkardı diyor ama bu yazıyı sıkıntılı bir yazı benim için, zor bir yazı ama hiç yayınlandıktan sonra haberi oldu Nokta Dergisi'nde. Nokta Dergisi'nde o dönem çalışıyordu yani sonuçta. Alper Görmüş de şey demiş yani hani çok büyük bir kısmı derginin zaten çıktıktan sonra gördü. Bu da böyle bir şey içinde işlemesi gerekiyordu. Evet, yani haberin altında imza da yoktu. Ahmet de dergide yayınlanınca gördü. Buna ben karar verdim. Dava açıldığında da bundan emindim, açılacağından haberi üstlenecektim diyor. Yani bunları da defalarca anlatmıştı ama demek herkes unutmuş diyor. Ve bu tatsız hikayenin en eğlenceli tarafı da şey demişti. Basınımızın ulusalcı cenahı darbe günlüklerinden söz ederken ilk kez, yani şimdi bu son Ahmet Şık'tan falan bahsedilirken, bu metinlerin orduyu yıpratmak amacıyla uydurulmuş bir paçavra olduğu yorumunu yapmadılar. Bu da beni çok keyiflendirdi diyor. Muazzam bir çifte standart oldu. Aşikar. Şimdi şeye dönecek olursak İpekçi'nin yazısına şunu da söylüyor. Nokta'nın yayınlarına basın ve ifade özgürlüğü demekte çok isteksizdiler. Alper Görmüş'ü desteklediğimiz için ona ve bizlere karşı yürütülen karalama kampanyalarına ikna olmaya ise daha çok eğilimliydiler. Şimdi demokrat tutumu nedeniyle Ahmet Şık'ı ilk olarak bugün alkışlıyorlar. Daha önce Görmüş'ün darbe günlüklerini yayımlamasından övgüyle bahsetmeyi nedense pek akıl etmemişlerdi. Yani bugünlere dek darbe günlüklerini yayınlamak neredeyse hainlikle eşdeğerdi bu ülkenin merkez medyasında diyor. Ve son olarak da şunu tartışmalıyız. Birkaç yıldır Ergenekon'un bir medya ayağı olmalı. Bir iş dünyası ayağı olmalı. politikacılara dek uzanabilecek mi acaba diye konuşuyoruz. Şık ve Şener'in belki de haksız yere içeri alınması bir kırılma noktası oldu galiba. Artık şu soruyu sormanın vakti geldi. Medyadaki Ergenekon nasıl hakkıyla ve adaletli bir biçimde ortaya çıkacak? Bizim bunda nasıl bir payımız olacak? Yani Ergenekon medya ayağına er geç uzanıldığında bizler nasıl davranacağız? Kriterlerimiz, ölçülerimiz ne olacak diye sormuş İpekçi. Tanırım, iyi çocuktur'dan daha öteye nasıl geçeceğiz? Evet, yani çok ciddi soruları düşünürken gazetecilik etiğine dair yeni açılımlar da getirmeliyiz ve dedikle diye bitirmiş yazısını. Çok önemli bir noktadan bahsediyoruz. Evet, bugünü bitirirken bir de şeyi de bir türlü bulamadığımız bir şey vardı, ona dönebiliriz. Kadınlara şiddette sınır yok aslında. Evet, Başbakan abartılıyor demişti ama biraz. Yani taraf, ne demişti? Bugün artıyormuş gibi lanse edilen şiddet esasen daha önce bilinmeyen, gizli kapalı tutulan, aslında azalmaya da başlayan vakaların abartılmasından başka bir şey değildir demişti Erdoğan. Pek öyle değil galiba. Tarafta bir yazı var. Evet, tarafta bir yazı var. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgilerle derlenen bir haber bu. 2010 yılının ilk 7 ayında Türkiye'de kadına karşı işlenen suçlarda büyük artış yaşandı deniliyor. 2010'un ilk 7 ayında 478 kadın tecavüze uğramış. 722 kadın taciz edilmiş. Aile içi şiddet kapsamında 6423 kadın şiddete maruz kalarak hastanelik olmuş. Bu, yani hastanelere başvuran kadın sayısı. Başvurmayan da artık bunun kaç katı bilmiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre tecavüz ve taciz gibi cinsel saldırı suçlarında son 5 yılda %30 artış yaşanmış. 2006'da 528, 2007'de 473, 2008'de 577 ve 2009'da 652 kadın tecavüze uğramış. Taciz olayları da yine paralel bir şekilde bu yıllarda artış sergilemiş. 2011'de de geldiğimiz noktada durum farklı değilmiş. Hala her 3 kadından ikisi şiddete maruz kalıyor. Her üç kadından, her üç kadından ikisi. Yani 24-25 milyon kadın tacize uğruyor, öyle mi ülkemizde? Türkiye Cumhuriyeti şiddete maruz kalıyor. Şiddete maruz kalıyor. Çok. Kadına şiddet abartılmıyor. Başbakan yanlış biliyor. Abartılan bir şey yok. Evet, böyle kapatacağız herhalde. Daha önceden de elimizin altında ilginç bir ses, daha doğrusu sesler vardı ama kullanamayacağız. Vakit kalmadı. Tim de Christopher'ın davasından sonra, mahkemeden çıktıktan sonra aktivist yaptığı çok önemli bulduğumuz konuşmayı ve Michael Moore'un da Madison'da yaptığı gene önemli konuşmadan bazı şeyleri de belki yarına bırakabiliriz bu durumda. Biz şimdi çıkışımızı Three Dog Night'la yapalım. One adlı parçayla. Michael Alsop, Michael Rand Alsop'ın doğum günü. Amerikalı gitarist ve Three Dog Night grubuna da epey katkısı bulunmuş kurucu elemanlarından. Onun doğum günü 1947'de bugün doğmuştu. Onların ünlü parçalarından biri One adlı parçayı çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Since the number one no is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience. Açık Gazete.